Slušate emisiju Filmski puls. Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Filmskog pulsa. Moje ime je Matija Zanoškar, a večeras pričamo o jednom zaista posebnom liku, a to je Howard Shore. Naime, Howard Shore je jučer proslavio svoj 71. rođendan. Pa, mislim da nema boljeg načina nego da započnemo današnji Filmski puls s njim. Iako sam imala neke druge zamisli, ali eto, zeznuo me. Dakle, Howard je jučer proslavio svoj 71. rođendan. Rođen je u Torontu, studirao je glazbu na glazbenom sveučilištu Berkeley u Bostonu. Osim što je skladao glazbu za mnoge filmove, bio je i glavni glazbeni direktor kasnonoćne NBC-eve komične emisije Saturday Night Live od 1975. do 1980. Howardov prvi rad na filmskoj glazbi bio je za prvi film Davida Cronenberga pod imenom The Brood iz 1979. godine. Prvi film za koji je Shore skladao glazbu, a da ga nije režirao Cronenberg, bio je film Martina Scorsesea pod imenom U sitne sate. Iznenađuje i činjenica da je surađivao s Tim Burtonom, s obzirom da je Burton inače vrlo vjeran svojem čestom suradniku Danny Elfmanu. Što se tiče njegovog najvećeg uspjeha, do sad je to bila glazba za trilogiju Gospodar prstenova. Naime, 2003. godine Gospodar prstenova je bio nominiran u 11 kategorija, od kojih je pobjedio doslovno u svima. Za glazbu su bili dobili, čini mi se, 2 Oscara. Za originalnu pjesmu to je bila dobila Annie Lennox, a Howard Shore je bio dobio za glazbu. Svi su bili zapravo skeptični oko činjenice da se Howard Shore prima skladanja glazbe za trilogiju Gospodar prstenova, s obzirom da je inače bio poznat po svojim mračnim skladbama. No u konačnici glazba za film Gospodar prstenova postala je jedna od najuspješnijih svih vremena te uvjerljivo najveći uspjeh u Howardovoj karijeri. Nažalost, obzirom na količinu vremena koju imam na raspolaganju, ovo je bila zapravo jedna vrlo kratka emisija, no u nekoj budućoj emisiji posvetit ću se detaljnijoj obradi i Howard Shore-a, njegove karijere i soundtracka filma Gospodara prstenova. A za večeras bi, eto, to bilo to. No, prije nego se odjavim, napomenut ću da se skladba koju ćete sad moći čut, jer ne možemo nešto ne poslušat, prije odjave zove The Grey Havens. To bi za večeras bilo to. Ja vas lijepo pozdravljam. Uživajte u ostatku programa i ostanite uz Radio Soul. Thank you. Slušate emisiju Filmski puls. Koji film sad vrtiš u glavi?